राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो गुणा सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत से साधन बताए हैं, उनका नाम योग रखा गया है। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, हठ योग है, राज योग है, लय योग है, मंत्र योग है, अराशक्ति योग है, ऐसे बहुत से साधन है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उन योगों में ज्ञान योग ये भगवत गीता ने ये जो बताया सहयोगी परमो मत, ये परम योगी बताया। जितने योगी है उनमें ये श्रेष्ठ योगी है। और जगह भी आया है योगिना सर्वेशम मदगतिना धनात्मना श्रद्धावान भक्ति योगांग से में युक्त तमो माता युक्त तल है योगी परम योगी श्रेष्ठ योगी है। छठा अध्याय 32वां श्लोक है आत्मोपमेय। जैसे अपना शरीर है उस शरीर के कई अवयव है, हाथ पैर आदि, उन सब अवयवों में हमारा प्रेम एक है। कार्य अलग अलग है, कार्य तो बताया माया हाथ है उनमें भी फर्क होता है, अंगुलियों में भी फर्क होता है, काम करते हैं उसमें भी हाथों से काम करते हैं उसमें फर्क होता है, परंतु अपनापन किसी अंग में न हो ये नहीं होता। अपना सब सही सही किसी अंग में कोई पीड़ा हो तो हमें नहीं सुहाती और आराम सब सुहाता है। तो गीता के विषय से परम योगी कौन है कि योगी ना अपनी सर्वेशा बताए ऐसी आत्मों को मेरा सरलता से समझ में आ जाए इस बात आत्मों पर मेरे कहा। यहाँ आत्मा नाम शरीर का है। जैसे अपना शरीर है तो अपने शरीर में अनेक भेद है, व्यवहार में अनेक तरह के भेद है, अंगुलियों में भी भेद है। किसी को रास्ता बताना हो तो ऐसे बताएंगे, ऐसे पूजन करना हो तो इस तरह से ऐसे करेंगे, तिलक निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ये भेद है, भेद बहुत आवश्यक है। अभेद में भेद, भेद में अभेद बहुत आवश्यक है। एकता भीतर परमात्म तत्व की एकता नहीं मानने से गलती होती है और संसार में शरीरों के साथ एकता करने से बहुत बड़ी भारी गलती होती है। इस वास्ते हाथ अंगुलियों से काम करते हैं परंतु अपनापन इसमें बरूबर है, सब है। जैसा ये कह रहा है ऐसे अंगुली कह रही सब एक समान है। किसी में काटा हो तो उसकी उपेक्षा हम नहीं करते, उनको दूर करो, आराम सब अंगों में हो जाए, ऐसा चाहते हैं। इस तरह से मात्र सृष्टि में दुख किसी को न हो और सबको सुख हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सुखभाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, तो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, घास हो, मन स्थावर जंगम भेद है और जंगमा ही भेद है, पशु पक्षियों में भेद है, अनेक भेद है, तो सब भेद है। या गमुली ऐसे हड्डी अलग है, कमरा अलग है, मांस अलग है, नाड़ी अलग है, खून अलग है, ये अलग अलग होते हुए भी एक अंगुली होती है, ऐसे अनेक भेद होने पर एक शरीर होता है। तो ये भेद बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है और रखना ही चाहिए, परंतु इस भेद में किसी को दुख ना हो, सबको सुख हो, इस विषय में एकता होनी चाहिए। अर्थात हमारा प्रेम सब में एक समान हो, यह भी सिद्धांत है। ज्ञान रूप से एक रूप हो तो परमात्मा प्राप्ति का साधन है सब, परंतु सबका प्रेम सब में एक समान हो, ये विशेष साधन है। तो कैसे गया, आत्मा पर भी है, शरीर की उपमा दी, सुखूंगा यही बात दुखम, मानो दुख किसी को ना हो और सबके सब सुखी हो, ऐसा योगी परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, ये गीता का विशेष योगी है। तो अपने आप अब क्या करना है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, ये तो आयोजन हुआ है केवल अपने कल्याण के लिए, दुनिया मात्र का हित करने के, कल्याण करने के लिए। तो उस तत्व की प्राप्ति सुगमता से कैसे हो जाए, तो बड़ी सरल बात है कि किसी को भी हमारे द्वारा दुख न हो, किंचित मात्र भी किसी को दुख न हो। ये जब मेरा भाव हो जाता है तो मैं साधन में सैनिक हो जाता हूँ, चालू हो जाता हूँ। अगर किसी को सुख और किसी को दुख देते हैं तो ये संसार हो जाता है, और किसी को सबको दुख दे रहे हैं ये दुष्टता हो जाती है। पैर अकारण सबका उठ, और जो कर हित अनहिता हो सब, ये बहुत दुष्टता की हद है। बिना कारण सबसे पैर रखना, उसमें भी ये ख्याल रखना कि तू हित करता है उसका तो नाश करना ही, ये दुष्टता की आखिर हद है। तो ऐसी दुष्टता होती है, इस साधुता की प्राप्ति कैसे हो, बस ध्यान देने की बात है कि हम रहना चाहते हैं, जहां हम लेना चाहते हैं वहां हमारे में दृढ़ता आ जाती है, फिर जहां देना चाहते हैं वहां हमारे में चेतनता आ जाती है। दूसरे से सुख लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, आदर लेना चाहते हैं, बढ़ाई लेना चाहते हैं, हम अपने सुख में हम राजी होते हैं, तो ये दृढ़ता आ जाती है। ये पशुओं में होता है, वृक्षों में होता है, ये भाव वृक्ष लेते हैं, पशु पक्षी लेते हैं। बंदर पड़ी जाति एक समझदारी है, पर उसमें भी माँ होती है, वो बच्चे पर बहुत स्नेह करती है। बंदरी वो मर जाता है तो भी उसको चिपकाए रखती है, सूख जाता तो छोड़ती नहीं, कितना स्नेह रखती है। पर रोती भी जाए तो बंदरी खुद खाती है, बच्चों को खाने नहीं देती। अब बच्चा नदी ऐसी घोटी देती है, क्या क्या कर भाग जाता है, किनका कनका कोई नीचे पड़ता तो खाता है, यही मैं देखा हाँ। तो स्नेह तो इतना करते हैं कि छोड़ भी नहीं सूखने पर भी, परंतु स्वार्थ जहां आता है वो अपना घर से है, तो ये स्वार्थ ही चढ़ता है। ये आज अच्छी दिखती है चीज, परंतु ये जड़ता है, चेतनता नहीं है। और देते हैं ये चेतनता है, देना देना, दूसरों को सुख देना, आराम देना, आदर देना, प्रशंसा करना और हम जो है सबका भला चाहना भला करना ये चेतन का है। कभी वृक्षों से पशुओं से हमें बहुत मिलता है, बहुत ठीक मिलता है तो हम ले लेते हैं, ये विचार दे सकते नहीं। गाय है बहुत श्रेष्ठ है, जिसका गोबर गोमूत्र भी पवित्र होता है, जिसके खुरों से स्पर्श की हुई रज्जी भी पवित्र होती है और भगवान कृष्ण उसको धारण करते हैं। दशमस कंद में दो जगह मेरे माया से याद है कि भगवान गोचरण कर आते हैं तो उनके केशों पर मुख पर सब गौओं की रज्जी लगी हुई है, उससे शोभा होती है, इतनी वो पवित्र है। उसे ले सकते हो आप सब कुछ, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आप प्राप्त कर सकते हो, परंतु वो दे नहीं सकते। मैं एक हूँ दूसरे को कर दू ऐसा उपकार करने की शक्ति नहीं है। देवताओं का बड़ा ऊंचा स्थान है, वे श्रेष्ठ माने गए, ऊंचे माने गए देवता, मनुष्य मध्यम माने गए, नरकी पीछे द्वारका नीचे माने गए, सबसे ऊंचे माने गए, परंतु उनमें देने की शक्ति है, देते भी अधिकारी देवता देते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश करता है, चंद्र प्रकाश करता है, पृथ्वी आधार देती है, वायु श्वास देती है, ये देते हैं। परंतु ये देने वाले होने पर भी देने देने अपने आप को दे करके कल्याण कर लेना, भगवान दे देना, ऐसे कम होते मनुष्य में ये एक योग्यता दी गई है, देने की योग्यता देकर अपने आप को दुनिया को देना, दुनिया को नहीं भगवान को देना, देना क्या अपने आप को दे देना। गीता में सर्व को ये तुम बात बताई, सब बातें बताते बताते अंत में भगवान ने कहा कुछ है और कुछ कर, मैंने ज्ञान कह दिया है, विचार करके फिर तेरी मर्जी मुझे सुखर। अर्जुन उदास हो गए तो कहा सर्व कुयतम भूय श्रो हुए परमम बच, सबसे गोपनीय सर्व कुयतम, ये एक इतना समर्थ पर एक बार जाता है सर्व कुयतम, संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, ये हरे को नहीं कहना है, ऐसी गोपनीय बात कहता हूँ। मन मना भाव मत भक्तो मध्या जी मांगे गुरु मांगे सत्य देखे सर्व धर्मान परिचय माम एकम शरणम भय अहं था सर्व पाप योग्या ये देवताओं में नहीं है, अधिकारी देवता अलग अलग काम करने वाले, पर बुद्धे भी अपने आप को ये नहीं वो भी सीखे, और ये मनुष्य कारक है, और ये सर्व कुलतम के दोष लोग कहे 65-66 तो उसे पहले 65 में कहते हैं सर्व कुलतम कहता हूं, और सत्संग में इंद्र न तपस्या न भक्ता कदाचन, तपस्वी नहीं हो उसको मत कहना, मेरा भक्त हो उसको मत कहना, भक्त में हो उसको मत कहना, और सुनना न चाहे उसको मत कहना, और मेरे दोष गुणों में दोष अदृष्टि करूँ उसको मत कहना, उसको मत कहना। और सर मैं इन लोग कहता हूँ जैसे कठोरदार हो जाए क्या होती है, नीचे का भाग का भाग करने से बंद हो जाती है, ऐसे सर्व पूजे तब कह करके पुरुष लोग कहने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, तो वो मत कहना देखो, ऐसी गोपनीय बात किसको कही जाती है, नर को कही जाती है। नर नारायण ये अवतार है, अर्जुन अवतार है नर का, नर का मतलब मनुष्य मात्र के खास प्रतिनिधि भगवान एक नर है हमारा अर्जुन, सब मनुष्य मात्र के उनमें स्त्रियां पुरुष वो अलग नहीं, पुरुषों का स्त्रियों का सबका ही वो एक प्रतिनिधि है, उस नर में ही अधिकार है, मानो मनुष्य मात्र में ही अधिकार है जो अपने आप को दे सकता है, और दे सकता नहीं देना ही सर्वोपरि चीज है, और सर्वोपरि नहीं है अपनी आप भी है, श्रेष्ठ है अधिकार है देना है, और ये स्वाभाविक है। क्यों है स्वाभाविक, ममई वांशो जीव लोग भूत सनातना, ये अनादिकाल से मेरा ही अंश है, अब मेरा ही अंश है तो भगवान को प्राप्त करना तो खास अपनी खास बात है, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है तो उसका अधिकार है, और गोद किसी के लिए मना नहीं है, और मना नहीं है अपने खास अधिकार है, ऐसे हम भगवान के चरणों में चले जाएं हमारा अधिकार है। और जब चले जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। समझो ध्यान से देखो कितनी बढ़िया बात है, अपनी बात है, अपने प्रभु है, अपने प्रभु के चरणों में हो जाओ, अर्पित निहाल हो जाए। जैसे कोयला होता है वो काला होता है, कब काला होता है कि जब आग से अलग हो जाता है, तो कुछ और उपाय किए जाए वो नहीं, सामने कोयला वो नहीं उजला, सोमन सावन लगाए, सोमन सावन लेते लगा दे तो क्या कोयला हो जाएगा, सब कालापन मिट जाएगा, क्या नहीं मिट जाएगा। और जब जो अग्नि में रख दिया जाए तो चमकने लगता है, क्यों कि जिसे पिछुड़ने से काला हुआ है उसके मिलने से चमकता है। ऐसे जीव परमात्मा का हर्ष और अलग हो जाता है तब वो कोला हो जाता है, काला हो जाता है, और उसमें मिल जाता है तो चमक उठता है। संत है, महात्मा है, बड़े भद महापुरुष है, क्या है भगवान की शादी नहीं है। और जितने जितने भगवान के सन्मुख होते हैं उतने श्रेष्ठ हो जाते हैं, वे साधक हो जाते हैं। आप भी नित्य कर्म करते हो, भजन करते हो, भगवान को अपना मानते हो, जितने जितने अंश हैं उतने आप भी चमक उठते हो, और होते होते अपने आप को खो दिया भगवान में ही निहाल हो जाता है, लोगों के लिए उपासनीय हो जाता है जैसे भगवान है। और उससे भी एक शब्द तो कहते हैं कि मोरे मन अस विश्वासा, राम से अधिक राम करदासा, राम जी का दास राम जी से भी अधिक है, कितनी विशेष बात बताई, तो भगवान से भी अधिक। ऐसे हम वो बाल किसका है, आंगन किसका है, घर किसका है, बालक किसका है, मालिक कैसे सब कुछ, और चाबी किसकी है, काल किसकी, मालिक की, उसी की वस्तु उसको दे देने से खुश हो जाते हैं, अपने से बड़ा बना लेते हैं। ऐसे हम संसार में रहते हैं, वो कौन सी चीज भगवान की नहीं है, कौन सी हमारी है, क्या हमारी थी, क्या हमारी रहेगी, क्या सब समय में हमारी है। अब वही चीज अपना आप भी किसके हो, बच्चा है तो पिता का ही, ऐसे हम पिता से हैं। अब उसको हम दे देते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में इतनी बढ़ाई मिलती है, किसी दूसरा बढ़ाई कोई दे नहीं सकता। राजा महाराजा धनी कभी भी आप अलग हो जाए, किसी को गति दे दे ऐसा नहीं होता, भगवान है दूसरा तो वो दे देता है। तो देना देना है, ये चिन्मयता है, चेतनता है, कितनी चेतनता है, साक्षात भगवत स्वरूप नहीं, भगवान का भी मान, भगत मेरे मुकुट मणि अपने से बड़ा बना दिया मुकुट मणि। तो ये बड़ी सीधी सरल सूम और बढ़िया सबसे श्रेष्ठ सर्व कुछ हितम का बड़ी ओपनी बात कहता हूं, ऐसे भगवान ने दे दिया अपने को, और देने में क्या आपका कुछ नहीं गया, भगवान के भोग लगाते हो तो जैसे दूध पी लिया ऐसे एक बार कर लिया भगवान ने, और तो सदा भोग लगाओ उसमें एक तोले भर भी कम नहीं होगी, कमी एक तोले भर भी नहीं होगी, और पवित्र सबका सब हो गया भगवान के भोग लगाने से, वो सब की सब चीज पवित्र हो गई, इतनी पवित्र होगी, इतने इतने बड़े लखपति करोड़पति हरपति शेठ भी जो भगवान के भक्त है मंदिर में जाते हैं आस्तिक है, वो आप लोगों ने हाथ पसारेंगे, और आप थोड़ा सा कणका दे तो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्या वो मिठाई के भूखे हैं, उनको मिठाई चाहिए क्या? अगर ऐसी परीक्षा करना हो तो कर देना, कोई हाथ पसारे तो जाओ भाई उसको 5 रुपये की मिठाई दे दो, ये मिठाई चाहता है, नाराज लूंगा कि मैं मिठाई तो भूखा हूं, तो क्या है भगवान के अर्पण करती बस। अब आप उस पर हक लगा के उसके लिए तो गलती है, जो भगवान का प्रसाद है आपके लिए सबके लिए, उसमें सबका हक लगता है, भगवान की चीज होगी तो भगवान को देते ही सब पवित्र हो जाती है। तो भगवान को देने पर क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, अंग्रेजों की बात भी हमने सुनी है, वो लाद होता आता था तो दुनिया का दास कहता था, अपने में दुनिया का दास हूं, शेर का बड़ा मुनि भी शेर के बेटा पोता का दास है, पढ़ाए वो लड़कों पर पोता पर शासन भी करता है, प्राशंसा रक्षा भी करता है, परंतु है तो सेठ का नौकर, तो बेटे का नौकर पोते के है तो नौकरी। तो ऐसे बड़े बड़े अवसर में भी अपने को नौकर मानते हैं, भगवान काम कर रहे हैं। मैं हूँ भगतन को दास, भगवान और क्या भगवान का दास होता है। तो ये बड़ी पर खबाता है कि जो सब भगवान को दे देता है। अरे हमारे समाज में जो ये मातृशक्ति है, स्त्री समाज है, ये अपने आप को दे देता है, दे देती है, तो वो मालिक बन जाती है, माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, पूजनीय बन जाती है। परंतु अपने आप को छोड़, अपने आप को दे दिया सब होता है। ऐसे देना ही ये स्वतंत्रता है, लेना ही ये गद्दा है। तो लेना का जो भाव है शत्रु, ये भाव बहुत ही जागरा देता है। भगवान श्री हरि विष्णु बड़े हैं, पर ये मांगने अनुभावन आंगण हो गए छोटो। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं, सबसे छोटा हो गया मनुष्य भी बहुत बहुत। क्योंकि मांगने की दया लेने की इच्छा होते थे भाई छोटा हो जाता है, वो बड़ा नहीं रहता। बड़ा वो होता है देता है, देने वाले का हाथ ऊपर है, हाथ थका कर दिए, हाथ थका कर दिए दिए, हाथ ऊपर है, हाथ हाथ नहीं, हाथ में हाथ भरे पर हाथ, ये हाथ पर हाथ हो जाएंगे, हाथ हाथ में नहीं रहेगा, अपने कोई हाथ में नहीं रहेगा। इसमें हाथ थका, हाथ मन अपनी अपनी हो, तुम्हारे हाथ की बात है, हमारे हाथ में आधी बात क्या वो अपनी है। तो हाथ थका जब तक आग में हाथ में है, तब तक हाथ थका कर दीजिए, हाथ ऊपर है, हाथ हाथ नहीं, ये आपका हाथ अपने हाथ की बात नहीं, मर्या धन प्रणाम हो जाएगा, हाथ में आए हाथ, हाथ में कम नहीं रहेगा। कहीं जब हाथ पड़े पर हाथ पकड़ के ले जाएंगे जमना जाए, पर हाथ में हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो हाथ थका कर हाथ से जब कहे तब हाथ शुरू है, तब तो दे सकते। तो देने में चीतलता है, लेने में लड़ता है। आज छुट्टी होगी कि मैं ले लूं तो पतन पतन होता ही चला जाएगा। आज वो गंभीर है, जब शरीर अपना है, ऐसी सब में अपना भाव हो। अपना भाव होने पर किसी को आप पूरा सोचोगे, किसी का पूरा चाहोगे, किसी का पूरा करोगे, करो अपना बल, अपना जहाँ अपना बल होता है वहाँ ये दोष दृष्टि नहीं होती। तो सबके साथ प्रेम हो जाएगा। प्रेम एक बहुत अब वो क्या बताओ, मैंने पढ़ाई भी की है तो ज्ञान की ग्रंथ होती है, ज्ञान को सर्वोपरि माना है, परंतु मैं सीखता चला जा रहा हूँ। गीता के पढ़ने से हमारे बहुत पढ़ाई हो रही है, अभी पढ़ रहा हूँ। अभी आप वास्तव भी होगा कोई गीता जानने वाले हैं, और मैं भी कभी मानता ही हूँ जानता हूँ, परंतु मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे को नई नई बातें मिलती है गीता में, विचित्र विचित्र बातें मिलती है। जैसे धन बड़ी भारी बढ़िया चीज है, परंतु आप में लोभ न हो तो धन कुछ काम करेगा आपने, क्या धन की महत्ता होगी। तो संसार की महत्ता होती है दोष होने से, अपने दोष होने से संसार बड़ा दिखता है, और परमात्मा दिखते निर्दोष आनंद, जो परमात्मा मिलती है, क्यों परमात्मा निर्दोष है सर्वदा। तो निर्दोष था आपका भाई, निर्दोष हम दोष क्या है, हम लेना चाहते हैं खास दोष, बड़ा बड़ा भाई दोष ये लेना चाहते हैं। लेने की चाह ना हो, इसमें लोग समझते हैं कि धन हमारे पास हम नीचे हो गए, धन आपके पास हो ये नीचे नहीं, धन में पास में रहे और धन और मिल जाए ये है। धन उपार्जन को, धन की रक्षा करो, सदुपयोग करो, तो धनपति हो, और धन चाहिए, धन से मैं पड़ा हूँ तो आपकी फलिती है, आपकी बेइज्जती है। लखपति होने से आप बड़ा समझते हो, लोग आदर करते हैं, वो आपका आदर नहीं करते हैं, रुपयों का आदर करते हैं, और आप बड़ा समझते हो आपकी फलिती हो रही है, आपकी निंदा हो रही है, आपका तिरस्कार हो रहा है। धन के कारण से आप बड़े हुए तो धन बड़ा हुआ, आप नहीं हुए मनुष्य होने, मनुष्य होने बड़े आदमी हो गए तो आप तो बड़े नहीं हो, मनुष्य होते पृथ्वी उतर जाए तो धन चला जाए तो आप खुद की बड़ाई नहीं है। आप बड़े होते धन से तो धन बड़ा हुआ, आप लेते हैं तो जिस चीज को लेते हैं उसके दास हुए, गुलाम हुए उसके, धनपति आप कहलाते हो, मेरे साथ में फिर उसका नहीं देता हूँ। मैं वास्तु बात ही करने के लिए आ जाती हूँ, बहुत कहते तो क्षमा करना। आप बड़ा होना चाहते हो धन के कारण से, तो जरा ध्यान दो, आप स्वयं बड़े नहीं हो तब तो बड़ा होना चाहते हैं। अगर बड़े होते तो बड़े होने की चाह न रहती क्या? क्या तृप्त को कभी भूख लगती है? क्या प्यास लगती है तो प्यासे को लगती है, क्या तृप्त को लगती है? तो प्यास जब आपकी धन की है तो धन से आपका धन का छूटा है, और धन होने से आप बड़े होते हो, और धन चला जाता आप नीचे हो जाते हो। परंतु भगवान के आप होते हो तो ऊंचे हो जाते हो, और भगवान के श्रोता होने भगवान अपना मुकुटमणि बनाते हैं। ऐसा धन आपको मुकुटमणि नहीं बनाता, राज आपको मुकुटमणि नहीं बनाता, नीचा बनाता है। अरे असली संत होते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। उनके शरण आ जाए उनको गुरु बना दे, वही भी गुरु महात्मा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। लोग आज इस बात को समझने में लाचार होते, समझ नहीं सकते। वो कहते हैं हमारे को बड़ा समझे क्या फायदा, हमारे को दे तो ठीक है, हमारे को दे दे तो ठीक, हमारे को भगवान समझे क्या फायदा हुआ। हम समझते हैं इस तत्व को होते नहीं। अरे भगवान समझेगा तो सर्वस्व जाएगा, अपने आप को दे देगा। तो सब जगह भगवान को, सब में भगवान को देखना है, ये सबसे ऊंची बात है। सही होगी परम मत, परम योगी होगा और परम योगी परमात्मा प्राप्त होगा। तो परमात्मा को पहले प्राप्त करना, तो पहले सबको इस दुख समझो, सबकी सेवा करो, आत्मपम्यन। तो इस तरह से सबके साथ, सबके साथ कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अनेक इंद्रिय आमेवनिशा। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, मन से चिंतन होता है, बुद्धि निश्चित होता है, वो सब भी है आमे भगवान के, मैं ही हूँ। और मेरे साथ मनोभाव काय अयम ही सर्वकल्पा नाम सदृचिनो मतो ममा, यही संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है। क्या के मन से, वाणी से और क्रिया से भगवत का भाव हो, शरीर से भी दंडवत करो, आश्मशान का अनुभव करो, विशिष्य स्वयं स्वान दृषम वीरांत देही के प्रणमे दंडवत भूमा वाश चांडाल गो करम। चांडाल गौ खर गधा कुत्ता चांडाल सब नमस्कार करो, परमात्मा है इसमें। तो उसको क्या कहते परमात्मा को, मनोवाक काय व्यक्ति मन से भी सबका आदर करो, मन से भी सबको श्रेष्ठ समझो, कर्मणा कर्मों से भी उनकी सेवा करो, किस तरह से सबको सुख पहुंचे, कैसे सबको आराम पहुंचे, सब कैसा सबका आदर हो, सबकी प्रशंसा हो, सबका कल्याण हो, सबका हिता हो। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूति हिते रता प्राणी मात्र के हित में रति हो जाए, प्रीति हो जाए आपकी हित करने में। हित करना नहीं है, रात मैंने कहा था सब दुनिया एक मनुष्य बुराई नहीं कर सकती, एक मनुष्य सब समझौता नहीं कर सकता है, पर सबका भला चाहता है वो करने की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, किसी को दुख ना हो, किसी को किंचित मात्र ही मेरे द्वारा दुख ना हो, ये बात करते ही सेवा शुरू हो जाती, सबकी सेवा शुरू हो गई। ये बात ठीक समझ में नहीं आती, सेवा क्या होगी? मैं किसी को बुरा नहीं समझता तो आज कल युग में बुराई न करने वाले भला होता है। आज गाड़ी में हम चढ़े और हमारे को मना न करें तो असर पड़ता है, भले आदमी है इसमें, या भले कि आपने अपनी जगह बैठे हैं, क्या भले की हुए, पर बुराई न करना भी भलाई है। आज अंत हम कान मिला निरस्त पाठ पे देखे एरेंडो भी घुमाए थे, कोई वृक्ष नहीं है, एरेंडो भी वृक्ष ऐसा वृक्ष है। तो आज ऐसी बात है, तो सबका आदर करना, सबको सुख पहुंचाना बहुत ऊंची बात है। भल भला चाहना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न चाहना, इतनी बात शुरू कर दो। ना किसी को बुरा समझो, ना किसी की बुराई करो, और ना बुरा चाहो, तीन बात। अगर ये बात आप कर देते हैं तो संसार की सेवा शुरू हो गई, आपने बना सेवा शुरू हो गई। लाखों करोड़ों रुपया लगा करके सबको अन्न दिया, वस्त्र दिया, वो भी सेवा है, बिल्कुल सेवा है। परंतु सेवा शुरू कब होती है? किसी को बुरा न समझे, सबको भी सेवा, किसी को बुरा न समझे। कि बुराई कर रहा है कि बुराई आगंतुक दोष है इसमें, वो बुरा नहीं है। क्या माँ बाप के लिए बुरा है, क्या स्त्री के लिए बुरा है, क्या पुत्र के लिए बुरा है, क्या सबके लिए बुरा है, क्या सब समय में बुरा है, क्या सर्वथा बुरा है? सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। सब सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा बुरा नहीं हो सकता कोई भी। साक्षात परमात्मा का आने से बुरा कैसे हो जाएगा? और भला तो परमात्मा का आने से भला तो है ही। तो ये बुराई छोड़ दो, इससे बहुत लाभ होगा। वो कब छूटेगी? आत्मोपमे न सर्वत्र सब भगवान का स्वरूप भगवान सर्वस्वेशो सबके हृदय में भगवान ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से उच्चति रात्रि के भी अशुभ के भी भूत प्रेत के भी साप के भी भिक्षु के भी सबके भीतर परमात्मा है। जट नहीं जाना भी पर हृदय सन्निवेश हृदय जिनका है ऐसे प्राणी है उनके हृदय परमात्मा है। उस परमात्मा की तरफ दृष्टि रखना है ये समता है। खाना पीना एक करना ये समता नहीं है। ये क्षमता तो कुत्ते को सुत है प्राप्त जन्म सिद्ध है। फिर वो तो बड़ा भाई महात्मा हुए। वो ब्राह्मण के चौके में जाएगा तो पैर ठोकर नहीं जाएगा, क्यों क्षमता है उसके। चाहे चलना भी करते हुए जाओ, जो ब्राह्मण के चौके में जाओ है ये क्षमता। ये क्षमता नहीं है तो पशु बना है, ये तो कुत्ता बना, कोई बढ़िया बात नहीं है। बल बढ़िया वो है जो सबके दुख को दूर दूर करना चाहता है, सबका फला चाहता है, सभी भवन सुखिया। तो सबकी सेवा करो सज्जनों, ये मौका मनुष्य को मिला है। देखो सबकी सेवा करना और भगवान को अपना करना, ये ताकत मनुष्य में है, शायद किसी जंतु में नहीं है, देवताओं में नहीं है, डॉक्टरों में, यज्ञों में, वेद पुरुष के साधु में नहीं है, बड़े बड़े पद वालों में नहीं है। मनुष्य में एक ताकत है कि भगवान मेरे है और मेरा नहीं है। मनुष्य दिए भगवान ने, हमने संतोष सुना कि ना जाने भगवान का क्या पक्षपात है। मनुष्य ऊंचा तो बहुत पक्षपात किया भगवान ने, कितना ऊंचा अधिकार दिया। अरे भाई माँ को माँ कहे माँ तो राजी हो जाती माँ, ऐसे भगवान मेरे कहते भगवान खुश हो जाते। और क्या चाहते भगवान की खूब कमी है, भगवान जो घटा लग गया आप सहायता करोगे, करे हे नाथ में आप खुश हो जाते। माँ की तरफ नमस्कार को माँ मेरी माँ माँ खुल जाएगा। तो माँ तो है ही, और तो बेटा माँ के इसमें आनंद आता है। माँ को ऐसे भगवान को अपना कहने में भगवान को आनंद आता है। भगवान की सेवा है बड़ी बड़ी सेवा भगवान की। तो इस अधिकार के लिए आत्मोपमे न सर्वत्र है, सबको सबको सुख हो जाए, किसी को दुख न हो। ऐसा होते ही आपके द्वारा संसार की सेवा होना शुरू हो गया। कितनी ऊंची दी हुई मात्र संसार की सेवा शुरू हो गई। इस वास्ते उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी वो भलाई करते, मंद करने पर भी। जैसे दुष्टों का स्वभाव है कि बैल आकार सबका ऊषा, और जो कर हित अनित का ऊषा, उनकी निगाह रखनी ठीक तरह से। इस तरह से संतों के स्वभाव मंद कर जो करे भलाई, अपनी भलाई करेगी। अब बंद करने से भलाई करे तो भलाई करने वाले से भलाई नहीं करेंगे, वो भलाई की सुविधा करते स्वाभाविक ही। तो ये सब की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये मनुष्य का अधिकार है। और भगवान को याद नहीं करना, सेवा नहीं करना, वो मनुष्य का लाना ही नहीं है, मनुष्य की पदवी नहीं है उसमें। ना तो भगवान को अपना कहता है, दुनिया की सेवा करता है। ये मध्य लोक में क्यों रखा है आपको? देवताओं की सेवा करो, पशु पक्षियों की, नार के जीवों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, सबकी सेवा करो, बीच में रहकर सबकी सेवा करो। कितने विचित्र रिजल्ट है। आप तर्पण करते हो, पानी पीते हो, तो पितरों को बड़ों को पानी दो, और महाराज विचित्र बात आपको बताओ, समुद्रा तृप्त, समुद्र तृप्त हो जल के अंदर देते हैं। क्या समुद्र में जल कम है जो आप जल देते हो? क्या प्यासे मरता है वो? प्यासे की बात नहीं है, भाव है। समुद्रों को तृप्त करते हो, सूर्य भगवान को दीपक दिखाते हो, आरती करते हो, पूजन करते हो, सूर्य खुश हो जाते हैं। क्या अंधेरा है वहाँ? दीपक को अंधेरा दूर करते हो भगवान सूर्य का। ऐसे भगवान कहते भगवान मेरे, तो क्या भगवान की कमी दूर कर देते हो? क्या भगवान की दूर है? कुछ कमी बहुत है, घाटा लग गया ज्यादा? सर्वता पूर्ण है, मैं पूर्ण भी खुश हो जाता है, पूर्ण समुद्र भी खुश हो जाता है। तो ये जो भाव है, ये मनुष्य को अधिकार है। आप बताओ कौन करता? पशु पक्षी कर सकता है, गाय भैंस कर सकता है, भेड़ बकरी कर सकती है, क्या भूत प्रेत पिशाच कर सकते हैं? देवता भी अपने अपने अधिकार में, अभी आपको बताया, उनके भीतर ईर्ष्या बड़े देह करके चलते हैं, समान बुद्धि की ईर्ष्या करते हैं, छोटा देह तिरस्कार करते हैं, कोई भजन ध्यान कर दूसरी तरह से उठते नाटिक बात करें बताएंगे तो बिघन कैसे हो? अब भजन करने वाले बिघन करना चाहते हैं, ये ऊंचा दर्जा है? ये कोई बड़ा दर्जा है क्या? उस निवास नीच कर दू थी। तो ये एक शक्ति मनुष्य है, मनुष्य में बहुत सज्जन मिलेंगे भजन से। शायद अगर चोर और डाका डाल चोरी करने वाले, डाका डालने वाले भी कहीं जंगल में साधु को देते सेवा कर सकते, जिसको लूट लेते हैं उनकी सेवा करते, क्यों? भगवान के जन्म हुआ है तो वो वास्तव में बड़ा है। वो आदत धनी आदमी का नहीं है, करोड़पति अरबपति हो तो भी वो आदर नहीं है, बड़ा मनुष्य हो तो हृदय से आदर नहीं है, उस पद का उस धन का आदर होने से उसका आदर करते हैं। नौकर रहने वाले लखपति के करोड़पति के नौकर रहते हैं, आपस में बात करते हैं तो सेठ हो गया, सब से अकल नहीं है सेठ में। बड़े बड़े पंडितों के नौकरी करने वाले भी कहते हैं पंडित पंडित हो गए, अकल नहीं है। क्या भगवान की भक्ति कहते हैं भगवान में अकल नहीं है? क्या कहते हैं संतों के संतों में अकल नहीं है? क्या बात है? तो वो ऊंचा दर्जा तभी होगा भाई, अपने बड़ा होने से ऊंचा दर्जा नहीं होता है, नीचा दर्जा। सुतः आपने नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया कि जब आप धन के गुलाम होते हो तो धन के छोटे धन से छोटे हो गए, ऐसे भगवान के छोटे हो तो छोटे नहीं हो गए, भगवान से बड़े हो गए। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। इसमें खर्चा कर रहे नाज में आपका, और माँ को माँ कहने में क्या विशेषता तो होती है? पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई योग्यता संपादन करनी पड़ती, क्या बात है? कहीं हम माँ के माँ को माँ कहेंगे, माँ को सुन गए, ऐसे भगवान को भगवान मेरे तो फिर धर गोपाल आने को ही मीराबाई की ये भाव मीराबाई का मेरे विद्रधर गोपाल दूसरा आने को ही सबकी सेवा होती है। महाराज मीराबाई के पद से आज शांति मिलती है, मीराबाई पद आज आता है शांति, क्यों आते तो भगवान की हो गई। लोग नाम से आते हैं, बड़ाई से आते हैं, नाम नाम में ना रहे सुनो सजाने लो मेरा शुभ जायो ने शीशन मुंडो को बेटे से नाम ले जाएगा, चेला बना नाम रहेगा, न उसे बेटा हुआ न चेला हुआ, नाम कितना आदर से लिया जाता है। अरे बेटे वाला गुरु जी का कितना नाम देते हैं लोग, कौन समझते हैं? चेलो देखते गुरु जी कुछ याद आता है, एक दो प्रिंसिपल खुद याद नहीं रहता। महाराज तुझे आपके चार पांच पुस्त पहले के पुस्तकों को बहुत कम आदमी को याद होता है, अरे मेरा भी किसी को याद नहीं होती। विदेशी लोग भी याद करते हैं, संत भी याद करते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा संत गरीब त्यागी भी मीरा भाई को आदि ऋषि देते थे। हम भी मेरा नाम ले दिखा ही नहीं दीजिए हम मीरा भाई को, तो मीरा भाई अच्छी कारण क्या है कि भगवान के भाई तो बड़ से यहाँ बड़ होता है, जो वावन भूजन तुलसी बड़ पड़ता बद दंड गये हनुमान। बड़े होना चाहते हो तो बड़ से यहाँ बड़े हो, जो बड़े ही बड़े हो दास बनो, तो बड़े भी आपको मालिक मान लेंगे, दुनिया को मालिक हासिल किया होंगे। तो बड़ा बनना है तो भगवान को चाहो, धन से आप बड़े नहीं हो सकते, विद्या से आप बड़े नहीं हो सकते, पद से आप बड़े नहीं हो सकते, अधिकार से आप बड़े नहीं। आप वो बहम होता है हम बड़े हो गए, परंतु आपकी फजीती हुई है बेइज्जती हुई है, पद से आप बड़े हुए तो पद आपसे बड़ा है कि जिसको देखिए आप बड़े हो गए, आप पद छोटे छोटे हो जाते हैं। तो पद से बड़े होना बेइज्जती है, धन से बड़ा होना फजीती है, विद्या से बड़े होना फजीती है, और भगवान से बड़ा होना इज्जत है। क्यों? भगवान के आप हैं और उनके सर्वता हो जाते हैं तो भगत मेरे मुक्त हुए। अरे सीधी बात सरल बात, कुछ कहना नहीं, कहना नहीं, कोई पढ़ाई करना नहीं, कोई सीखना नहीं, कुछ सीखे नहीं, साफ भगवान ही हो में कुछ जानते नहीं, पर कुछ जानते जब होते महात्मा हो जाते। तो कब होते हैं? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यो, सब जगह सुख दुख को एक समान समझे। दो ही बात है, भगवान को अपना मानना और दुनिया की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना। ये दो बात अगर नहीं हो तो मनुष्य में मनुष्यता नहीं है। तो अपने मनुष्यता हम चाहते हैं तो सज्जनों ये अपने हृदय से जान कर कि सबका सुख हो, सबको आराम पहुंचे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अपना जीवन इसमें लगा दें, अपनी विद्या इसमें लगा दें, अपनी योग्यता इसमें लगा दें। आपकी कितनी विद्या है, कितना धन है, कितनी योग्यता है, इसकी जरूरत नहीं है। भाई बहनों के मन में आता है हमारे पास धन हो तो हम ही ऐसा ऐसा आयो ऐसा मामूली होता है, ये तो मामूली चीज है। आप अपने आप को प्रभु के अर्पण करो, हृदय से सबका भला चाहो, सबसे ऊंचे हो जाओगे अवश्य ही। आप ऊंचा अपना चाहोगे नहीं, ऊंचा अपना आपके पास आवेगा। भक्तों के सामने सब आते महाराज, भगवान झुक जाते हो क्या करें। और ये सीधी बात, सरल बात, स्वार्थ का त्याग कर हित करो, ते प्राप्त होती मान लो, कितनी मुश्किल बात। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अली माई। कितनी विचित्र बात है, अपना हृदय शुद्ध हो जाएगा। किसी को आप बुरा नहीं समझोगे तो आप भले हो जाओगे, भलाई बच जाओ, भले हो जाओगे, स्वतः आप भले हो गए। तो भला कौन है? किसी को बुरा नहीं चाह, किसी का बुरा नहीं चाहना ये भला है ना? नहीं, किसी का बुरा चाह तो भला नहीं हो सकता। आप भले हो जाओगे, भले के लिए कुछ क्षेत्र ऐसा मत करो, उद्योग मत करो, परिश्रम मत करो, हो जाओगे आप ही, और आप में भलाई आ जाएगी। और एक विचित्र बात है, आप में भलाई आ जाए पर आपके द्वारा दुनिया की भलाई होने लग जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। सूर्य भगवान आता है तो उसको प्रकाश करना नहीं पड़ता है कि मैं इनको प्रकाश कर दूं, ये अभिमानी नहीं है। इस तरह से आप भले हो जाओ तो दुनिया आपसे भली होती चली जाएगी, उनका दुख मिटता चला जाएगा, आनंद प्राप्त होता चला जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके भी सबको सुखी नहीं कर सकते, और एक भगवान के ओर जाने से सबको सुखी कर सकते। अगर रुपये सुख मिल जाए तो थोड़ी रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाएगा, अरे सब मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। तो उपकार करने का भी तरीका इससे बड़ा कोई नहीं है, भला होने का भी कोई बड़ा उपकार नहीं है। कितनी शेष बात, कितनी उपकार, अरे उसका साधन क्या? आत्मसम्मेलन सर्वत्र समन भविष्य सुखमायु सहयोगी परमोवत। कई योग है, उन योगों में गीता का योग कितना समत्व योग, संयोग योग संगीतम और सहयोगी परमो मत। घर में बैठे हुए बहनों माताएं अपने घर का काम करती हुई, बाल बच्चों का पाल पोल करती हुई, रसोई बनाती हुई, घर का झाड़ू देते हुई, पानी भरती हुई और बर्तन मांजती हुई, मामूली मामूली करती हुई परम योग। कितनी सरल बात है, किसी ने कठिन नहीं। अरे एक अधिकारी बना दे, अधिकारी है, अनधिकारी है, इसे सब अधिकारी, छोटा मोटा सब अधिकारी, कितनी बहुत बढ़िया बात है। बट बिल्कुल केवल आपका भाव बदल जाए, अरे भाव बदलते ही आप में निष्ठा आ जाएगी। व्यापार करते हो तो उसमें धनी कौन बनता है? भाव हाथ लग जाए, सस्ती आवे बहुत महंगी हो जाए, भाव बदले। भाव नफा वस्तु में है नहीं, भाव नफा भाव में हो। भाव की होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, भाव गिर जाए तो पूंजी खोल नजर हो जाओगे। वो भाव है बाजार के आदि, ये आप रिश्वत आदि अपने आदि आपका हो गया कि सर्वे भवन को सुखी ना, उस समय में बुराई चली जाएगी, आप बुरे जाएंगे एकदम बुरे नहीं, बुराई सुख जाएगी सर्वसा। उपाय करने में उपकार आप नहीं कर सकते, बल इतना नहीं है, विद्या इतनी नहीं है, धन इतना नहीं है, शरीर में शक्ति भी इतनी नहीं है, और तभी बढ़िया नहीं है। पर नहीं होते हुए भी सबके सबके मालिक बन जाओ, और क्या भगवान के मालिक बन जाओ, भगत मेरे मुक्त मालिक। भगवान की कृतकृत्य होते हैं। एक हमने कथा सुनी, एक सज्जन गए वृंदावन, तो बिहारी जी के सामने दर्शन भी हुए, वो जो भगवान महाराज बिहारी दर्शन हुए, अरे सामने खड़े जो सामने खड़े हैं कि सब आप कहते हो फिर दर्शन नहीं हो रहे हैं। आगे पीछा दूसरे दिन फिर गया जाकर कहते मेरे को दर्शन हो नहीं हो रहे हैं ठाकुर जी के। कैसी बात सामने हो बिहारी जी के दर्शन करो कि मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। दो तीन दिन गए दर्शन हुए नहीं। उसने बेचारा मैं बड़ा दुष्ट हूँ बड़ा पापी हूँ ठाकुर जी के सबको दर्शन होते मेरे दर्शन होते अब ये जीवन नहीं रखना है। तो वो रात्रि में आधी रात को उठकर जमुना जी में अपने को जाना है प्राण दे देना है ऐसा अशुद्ध जीवन ने उसमें क्या करूंगा। तो परिक्रमा में एक कोढ़ी बैठा था तो उसको सुगन दिया ठाकुर जी ने कि आधी रात का कोई भी इधर आवे उसके पैर पकड़ लेना तुम्हारी कोट दूर हो जाएगी। तो वह जादू आया उसको पैर का मेरी कोट दूर करूँ उसको मैंने मैं बड़ा पापी हूँ मेरे ठाकुर जी दर्शन नहीं देते दुनिया दर्शन करते हैं बिहारी जी रहे मेरे को दर्शन नहीं होते मैं बड़ा अपंश हूँ कि मेरी कोट दूर कर दो पैर पकड़ दी भैया मेरे को जाने दे मैं जा रहा हूँ नहीं मेरा कोट दूर करूँ भाई मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि नहीं आप कह दो तेरे को दूर हो जाए आप कह दो क्या अरे मैं अपनी शक्ति समझता ही नहीं मेरी ताकत मानता ही नहीं कैसे कह दूं झूठी बात कैसे कह दूं कि तुम कह दो बहुत तंग किया नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं अच्छा तेरे को दूर हो जाए मैं अवनो साहब हो गई बड़ा आश्चर्य आया तो ये क्या बात है तो देखा आज नहीं कल देखा आज जमुने में नहीं जाएंगे। उसको पूछा रहे बात क्या हुई उसने कहा तो मैडम ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और कहा कि उसको कह देना तो कोर्ट बैठ जाएगी। तो पीछे गए जाके ठाकुर दर्शन हो गए दर्शन हो गया ठाकुर जी दर्शन हो गए। तो दर्शन हो जाने पर उसने आश्चर्य किया बात क्या है तो प्रार्थना की नाथ इतने दृष्टि मैंने क्या पाप किया आपने दर्शन दिए और अब क्या ऐसी बात हुई मैं कैसे पवित्र हो गया तो आपने दर्शन दिए तो हृदय में फुरना हुए तू मेरे को देता ही रहा सत्संग करता रहा भजन ध्यान करता रहा कीर्तन करता रहा मेरी उपासना करता रहा सब कुछ करता रहा तेने कोई मांग नहीं की तो कर्जे से मैं मुंह दिखाने लायक नहीं तेरा कर्जा ही कर्जा मेरे पर चढ़ गया अब एक कलम आए कि इनका कोई दूर हो जाए तो मैं इतना तो नहीं हूँ एक दिन मेरा दूर हुआ कम से कम एक बात तेने मांग ली तो कोई कलम नहीं गई कुछ नहीं मांगा तो मैं कैसे देकर दर्शन दू तो भगवान कितनी विलक्षण बात है तो ये मनुष्य देने के लिए है लेने के लिए नहीं है। अब मैं ले लो क्या ले लो आप कितना ही ले लो एक कौड़ी एक छदाम जितनी साथ चलेगी नहीं और सब कुछ दे दो तो बाकी रहेगी नहीं क्या ध्यान देना आप दुनिया मात्र का धन ले लो तो एक कौड़ी आपके साथ चलेगी नहीं और सब की सब भगवान को दे दो तो भगवान की संपत्ति सब आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा ये था माम प्रपंचन देता ही वजा में आप अपना सब कुछ भगवान का समझते हैं अपने आप को भगवान समझते हैं तो ये यथा माम प्रपंचन थे आप देते हैं भगवान को तो भगवान दे देते आपको कितनी सुधार सज्जनों ये मौका मिलेगा नहीं ये मानव शरीर ये अवसर कितना विलक्षण मिला है दुर्भो मानसो दिया लब्धवा सुदूर लब्धम बहु सम्भवान थे बहुत से जन्मों के अंत में ये जन्म मिला ऐसा मानव भाई और बहन भगवान की प्राप्ति के लिए पूरा सब अधिकार किसी किसी संप्रदाय में स्त्रियों का अधिकार नहीं है पुरुषों का अधिकार है किसी में अभी अधिकार नहीं है वो दूध आ रहा आएगा तब होगा ऐसे कई के मतभेद है पर हमारे शास्त्रों में सृष्टियों के शास्त्र तथा शूद्र देव यहां की परामति सब परमति कर गए अभी माँ को तो सब माँ कह ही सकते छोटा हो जाए बड़ा हो जाए धनी हो जाए गरीब हो जाए विद्वान हो जाए मूर्ख हो रोगी हो जाए निरोग हो माँ कहने का अधिकार सबको है कि नहीं अरे माँ पांतिया ही होती है क्या दस बारह दस वैसा माँ का हमारा पूरी की पूरी माँ सबकी माँ पूरी ऐसे आप भगवान को पूरे के पूरे भगवान मेरे ऐसे भगवान के ऐसा तुम्हारा होगा भाई पाती है तुम मिले लो भगवान को पूरे के पूरे पूरे ऐसा मौका मिलेगा कोई ऐसा अवसर भी हाथ लगेगा कितनी सरल सीधी बात ये मिली हुई है सब छूट जाएगी सज्जनों ये लहरी नहीं है, ये टिकने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है। क्या ये शरीर रहेगा, क्या ये धन रहेगा, क्या ये अवस्था रहेगी, क्या ये दबदबा आपकी इज्जत प्रतिष्ठा रहेगी, क्या रहेगा? तो मरवा कह रहे हैं श्री राम जी को नाम राम नाम क्या रहेगा? और सुनो ना, रहने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है, उसको भी नहीं दे सकते तो क्या दे सकते आप? सब छूटने वाली, पास नहीं रखने रख नहीं सकते, रहने वाली है ही नहीं, उसको भी भगवान की समझ तो क्या इसमें आपको जोड़ा था? ऐसा भी इसमें बिछुड़ने वाली। देखो कोई भी काम करो उसमें संदेह रहता है, तो लड़का पैदा होगा वो बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, कि नहीं पढ़ पता संदेह है, धनी होगा कि नहीं संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं संदेह है, इसलिए बाल बच्चे होंगे कि नहीं कि संदेह है। ये कई बातें कह दो विस्तार करने से मतलब कि सब में संदेह नहीं, पर मरेगा कि नहीं इसमें संदेह नहीं, ये तो निसंदेह बात है, मरेगा तो मरेगा तो शरीर भी छूट जाएगा। पहले अगर भगवान को दे दो, भगवान को मान लो, तो क्या आप मारवाड़ में क्या काटा मार दे, क्या नुकसान हो, क्या नुकसान हो बताओ? क्यों भगवान की मदद मुस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, चिंता मिट जाएगी और मौज हो जाएगी। आपकी एक कन्या कड़ी होगी, क्या नहीं हुआ, बड़ी चिंता रहती है, माँ की नींद उड़ जाती रात के अंदर कि छोरी बड़ी हो गई क्या करे, अरे ब्याह कर दिया भले घर चली गई अच्छी तरह से, आप निश्चिंत हो जाए, शुक्र नींद आती है। एक छोरी को अपनी मारने से कष्ट होता है, अपनी नहीं, अब तो भाई अपनी घर पर बैठी है, बेटी के पास प्रयोजन है, ये हमारी नहीं। तो सबकी सब संपत्ति ठाकुर जी को दे दो, ठाकुर जी के साथ ब्याह कर दो, ये छोरी है सब, ये माया है ना, ये ठाकुर जी की है, ठाकुर जी को दे दो, भाई अपने घर को जाएगी, भाई वो घर ये नहीं है, वो घर है, इस भाई का ये घर नहीं है, ये संपत्ति है ना, ये भाई है, इस भाई का घर कौन है? भगवान, तो भगवान के साथ ब्याह कर दो, सब अर्पण कर दी, सब शंकर कंडन कर दिया, माया बन नहीं ठाकुर जी ने निहाल हो जाओ, मौत हो जाए, ठाकुर जी का जो आपका कल्याण हो जाएगा। दुनिया महात्मा संत कहेंगे कल पद गया था हमारा सुंदर बड़ा, तू अगर रामदेव का नाम हृदय में धरता तो संत तेरे भरोसा करते, संत गुरु नाम तेरे पर तू तेरे नाम हृदय में धर दो तो भगत नाम तेरे पर दो भगत नाम हो जाएगा। कितनी बड़ाई होती भगवान की तरफ जाने, कितनी विलक्षणता आपसे आप आती आ जाती है। अरे प्रत्येक बात अरे सबका अधिकार, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, विद्वान हो, रोगी हो, विरोग हो, आप भी समझता है उस वजह हे नाथ मैं आपका हूँ, बस अपने को मान लेकर बैठ गया। हमारी सब चीज आपकी, तो चीज है सब आपकी, भगवान को प्यार कर लिया और अपने आप को भगवान से सब कर लिया, निहाल जाओ, इतनी तो सुगम बात और शुद्ध बात, वो एक बात आत्मा को मेन सर्वत्र समम पश्चिम शुभ सहयोगी पर्व होता है। तो सजनों बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है, सर्व भगवान अर्पण कर नारायण नारायण।